Regional și de corbură va ninge. În București, maxima de 11 grade. Iată de serios, Vali, că-l cred pe cuvânt în ceea ce privește vremea. Încep știrile Europa FM. Accident aseară pe Dunăre. 6 persoane au fost rănite după ce 2 embarcațiuni s-au ciocnit în județul Tulcea. Alți 8 turiști au fost salvați. Una dintre persoanele rănite în accidentul de joi seară de pe Dunăre, care a suferit un traumatism craniocerebral, a fost dusă la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență din Constanța, urmând ca medicii să decidă dacă va fi trimis la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru critică din nou amendamentele care prevăd creșteri salariale. Vreau să putem avea un proiect credibil în care să poată toată lumea din sectorul public să vadă cum în 5 ani de acum încolo, până în 2021, le poate crește cu 30% salariu. Greva generală de luni din sistemul sanitar a fost ilegală, anunță Tribunalul București. Federația Sanitas a fost atenționată în repetate rânduri că demersul sindical nu îndeplinește condițiile legale pentru declanșarea conflictului de muncă. Iar la sport, Steaua și Astra Giurgiu au înregistrat remize aseară în Europa League. Europa FM, este ora 7. Valentin Chisoceanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Vali! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Accident aseară pe Dunăre. 2 embarcațiuni s-au ciocnit în zona milei 35, iar pompierii tulceni au intervenit pentru salvarea 14 persoane. Imediat după producerea accidentului, 6 dintre victime au fost transportate la spital. Un bărbat care conducea una dintre embarcațiunile implicate în accident și care a plecat de la locul faptei a fost găsit aseară târziu în Tulcea și a fost audiat de polițiști. Ioana Dumitrescu. Accidentul a avut loc în județul Tulcea, în zona milei 35, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a trimis la fața locului mai multe echipaje de intervenție. Într-o șalupă de tip taxi pe apă se aflau 14 persoane. Ar fi vorba de medici din Republica Moldova care mergeau la un congres de cardiologie. În urma impactului cu o altă embarcațiune, 6 dintre turiști au fost răniți și transportați la spital. Una dintre persoanele rănite în accidentul de joi seară de pe Dunăre, care a suferit un traumatism craniocerebral, a fost dusă la secția de neurochirurgie a Spitalului Județean de Urgență din Constanța, urmând ca medicii să decidă dacă va fi trimis la Spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Alte 2 persoane rănite vor rămâne internate la Tulcea pentru cel puțin 24 de ore. Ceilalți 3 răniți au fost externați. După accident, una dintre embarcațiuni, o șalupă, a dispărut din zonă. Bărbatul care o conducea a fost găsit însă la scurt timp de poliție și dus la audieri. Deocamdată nu se știe din ce cauză s-a produs accidentul naval. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru critică din nou amendamentele la ordonanța privind legea salarizării, prin care salariile ar crește începând din luna decembrie. Oficialul a precizat că executivul a propus vara trecută o creștere salarială de 30% până în 2021. Dragoș Pâslaru spune că ignorarea oricăror avertizmente legate de cheltuieli pe care nu ni le permitem creează suspiciunea că este vorba de pomană electorală. Noi în acest moment dăm beneficii oamenilor care au nevoie și trebuie să primească ele, dar dăm și la alți oameni care stau și lâncezesc și sunt trântori în sistem. Dăm în același timp servicii la o calitate care este abominabilă și lucrurile astea trebuie să se schimbă. Deci vreau să văd măsurile active că duc la crearea de locuri de muncă, vreau să văd inspecția socială că credibilizează sistemul de asistență socială și vreau să putem avea un proiect credibil în care să poată toată lumea din sectorul public să vadă cum în 5 ani de acum încolo, până în 2021, le poate crește cu 30%. Salariu, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Ministrul Muncii a răspuns și criticilor social-democratei Rovana Plumb, referitoare la faptul că impactul majorărilor salariale din sănătate și educație ar fi de numai 1,8 miliarde de lei, mult mai mic decât spun guvernanții și deci suportabil pentru buget. Acest tip de caracterizări nu face onoare unui politician cu experiență și mai ales care încearcă să inspire demnitate celor care o ascultă. Eu ce pot să vă asigur este că pentru cei care m-ar cunoaște mai bine și pentru cei care mă cunosc deja mai bine, deja seama că de fapt nu sunt chiar un tehnocrat arogant și înțepat, ci pur și simplu un om căruia îi pasă și care a făcut acest gest de a veni în acest guvern tehnocrat lăsând la o parte foarte multe lucruri. Între timp, Tribunalul București a declarat ilegală greva generală de luni din sistemul sanitar. Decizia instanței nu e definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că până la ultimul verdict, personalul medical nu mai are voie să apeleze la această formă de protest. Federația Sanitas a oprit protestul doar când Parlamentul a aprobat majorări salariale pentru personalul administrativ din spitale. Acum, liderul Federației Sanitas, Leonard Bărăscu, spune că așteaptă votul final de luni. Așteptăm să vedem motivarea, să vedem de ce este ilegală, pentru că noi știm că am îndeplinit toate condițiile. Noi oricum oprisem greva de două zile. Toate privirile noastre se îndreaptă către ziua de luni, care este mai importantă decât orice. Să vedem în plenul Camerei Deputaților ce se întâmplă cu votul pentru modificările și pentru tot ceea ce înseamnă Ordonanța 20. Credem că în al 12-lea această luptă între partidele politice să nu aibă nicio legătură cu ceea ce noi cerem și ceea ce noi dorim să se întâmple în acel plen, și anume un lucru în plus, un procent, două sau câteva procente în plus la ceea ce înseamnă sistemul de sănătate astăzi. Ministerul Sănătății e cel care a depus cererea de anulare a grevei. Purtătorul de cuvânt al instituției, Vali Popescu. Federația Sanitas a fost atenționată în repetate rânduri că demersul sindical nu îndeplinește condițiile legale pentru declanșarea conflictului de muncă. Odată, potrivit legii dialogului social, nu poate declanșa conflict colectiv de muncă, deoarece există un contract colectiv de muncă, iar potrivit legii responsabilității fiscale, nu se pot promova acte normative cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului guvernului, care să conducă la creșterea cheltuielilor de personal. Doi medici și 5 asistente din Gorj sunt anchetați de parchetul general sub control judiciar sub suspiciunea că ar face parte dintr-o rețea infracțională. Cei 5 ar fi decontat fictiv sume importante alocate tratamentului necesar bolnavilor de cancer. Prejudiciul estimat 400.000 de lei. Cu detalii, Gabriela Mladin. Bun găsit, procurorii în altei curți au audiat timp de două zile mai bine de 60 de persoane, au efectuat percheziții la secția oncologie a Spitalului de Urgență din Târgu Jiu, Casa de Asigurări de Sănătate, dar și la domiciliu a doi medici și 5 asistente, de unde au ridicat sute de documente. Rețeaua prin care se decontau fictiv servicii și medicamente pentru bolnavii de cancer era sprijinită de un polițist din București, fiul unei asistente de la secția oncologie din Târgu Jiu. Astfel, angajatele de la secția oncologie își făcuseră două firme prin care asigurau servicii bolnavilor la domiciliu. Din secție luau datele bolnavilor de cancer, iar după externare prescriau tratamentul, însă îl decontau pe firmele private, evident în mod fictiv. Și ca să facă rost de carduri de sănătate, polițistul le furniza toate datele pacienților pentru care se făceau alte carduri. Ancheta încă nu s-a încheiat, procurorii chemând la audieri mai mulți angajați ai Spitalului de Urgență Târgu Jiu și câțiva bolnavi de cancer. Din Gorj, Gabriela din Europa FM. Reacția conducerii spitalului Bagdasar Arseni după ce pilotul paramotorului prăbușit în vară la Comana dă în judecată 4 medici pe care acuză de neglijență și lipsă de profesionalism. Marian Cojocaru a supraviețuit pentru că a fost tratat corespunzător, a declarat pentru News.ro managerul interimar Mircea Gorgan, unul dintre doctorii vizați de plângerea pilotului. În plângerea penală, pilotul susține că medicii nu i-au facilitat transferul la o clinică din străinătate și că în perioada în care a fost internat la spitalul bucureștean a contractat infecții intraspitaliste. Raluca Hadmanu. Pe 10 iulie, Marian Cojocaru s-a prăbușit cu paramotorul într-un lac în zona Comana. A fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni și internat la terapie intensivă. În plângerea depusă acum, pilotul susține că familia sa a cumpărat din proprie inițiativă dezinfectanți și halate unice, văzând că în spital lipsesc. Membrii familiei ar fi fost puși să cumpere și unele medicamente. Atunci când s-a descoperit că pacientul contractase două bacterii foarte rezistente la antibiotice, personalul medical a susținut că pilotul le-ar fi luat din apa lacului, nu din spital. În această situație, soția pilotului a cerut Ministerului Sănătății transferul în străinătate. Potrivit lui Marian Cojocaru, medicii au acuzat-o pe soția lui că vrea să le facă rău și atitudinea personalului medical față de pacient s-a schimbat. Pilotul relatează că a fost mutat într-o rezervă insalubră pe care soția sa a curățat-o singură. Bărbatul mai menționează că pe toată perioada spitalizării nu a fost făcută nicio propunere de intervenție chirurgicală în vederea stabilizării coloanei vertebrale. Pe 4 august a fost transferat la Spitalul Monța, moment în care s-a constatat că era infectat cu alte două bacterii de spital. Din această cauză a fost internat de urgență la Spitalul Județean Oradea cu stare septică. A fost externat pe 6 septembrie. Din aceste motive, Marian Cojocaru consideră că viața și sănătatea i-au fost puse în pericol din cauza neglijenței medicilor. Plângerea penală este îndreptată împotriva Ruxandrei Bunescu, medic la secția ATI și a neurochirurgilor Costel Șerban, Costică Zamfir și Mircea Gorgan. Pilotul mai arată că se constituie parte civilă în procesul penal, urmând să precizeze cuantumul sumei. Legea care îi scapă de incompatibilitate pe primarii și consilierii locali și județeni membri în adunările generale ale societăților comerciale nu a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Documentul criticat și de Agenția Națională de Integritate se întoarce la Parlament pentru a fi reexaminat. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Legea inițiată de PNL prevede că aleșii locali, primari, viceprimari, consilieri locali și județeni, președinți și vicepreședinți de consilii județene vor putea face parte din adunările generale ale societăților comerciale de interes local și național, fără a fi însă plătiți. Președintele Klaus Iohannis consideră că actul aprobat de Parlament lărgește sfera societăților comerciale la care un ales local poate fi reprezentant în adunarea acționarilor fără a fi declarat incompatibil. Șeful statului consideră că modificările votate de Parlament ar putea da naștere unor interpretări și le-ar permite astfel aleșilor locali să fie acționari la unele societăți care nu reprezintă interesul colectivității locale. Și Agenția Națională de Integritate a criticat adoptarea acestei legi și a tras atenția că 347 de aleși locali ar putea fi scăpați de acuzațiile de incompatibilitate. A trecut un an de când Victor Ponta a plecat de la Palatul Victoria. Pe 4 noiembrie 2015, Victor Ponta își dădea demisia din funcția de prim-ministru. Zeci de mii de oameni cereau în stradă demisia acestuia a vicepremierului Gabriel Oprea și a primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Se întâmpla la 5 zile după tragedia de la Colectiv, când muriseră jumătate dintre victimele incendiului. Adriana Sârbu ne reamintește ce s-a întâmplat în acele zile. Cel care a anunțat demisia întregului guvern, Ponta, a fost președintele PSD. Societatea vrea altceva, a spus Liviu Dragnea, nemulțumit că vicepremierul Gabriel Oprea și primarul sectorului 4 nu voiau să-și asume răspunderea pentru corupția care a făcut posibilă tragedia de la Colectiv și pentru intervenția defectuoasă de după. Nu trebuie să fii surd sau orb atunci când oamenii strigă nemulțumirea în stradă. Unii parteneri de-ai noștri nu doresc să-și asume nicio responsabilitate. Deci dacă ei nu-și asumă, primul ministru a hotărât să își depună mandatul. La câteva minute după acest anunț, Victor Ponta s-a referit la protestele din stradă, însă nu a rostit nici măcar o singură dată numele Colectiv. Am obligația să constat supărarea legitimă care există în cadrul societății și dorința din nou legitimă de a avea responsabilități mai mari decât ale patronilor de la firma respectivă. Începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru implicit și al Guvernului României. Gabriel Oprea nu a mai fost nevoit să-și dea demisia. El plecând din funcție odată cu guvernul. În cele din urmă, în aceeași zi, și-a anunțat demisia printr-un comunicat de presă și primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Una dintre primele reacții a fost cea a lui Traian Băsescu. Fostul președinte a scris pe Facebook că Victor Ponta a făcut ce trebuia să facă și i-a mulțumit. Victor Ponta și-a dat demisia în ziua în care adversarul său politic, fostul președinte, împlinea 64 de ani. Știrile Europa FM la final. Vreme rece astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 4 și 12 grade. Norii vor acoperi cerul, în special în nord-vestul și sud-estul țării, precum și la munte. Pe alocuri va ploua slab în Muntenia, iar în zona Carpaților meridional și de curbură va ninge ușor. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane. În București cerul va fi temporar noros, iar maxima va fi de 11 grade. Vali, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Bastia! Bună dimineața! Steaua și Astra Giurgiu și-au redus șansele de calificare în primăvara europeană după ce au remizat cu cele mai slabe adversare din grupele lor. Pe arena națională, Astra a făcut 1-1 cu Victoria Pâlgen, echipă pe care a învins-o în Cehia în urmă cu 2 săptămâni. Aseară, Alexandru Stan a deschis scorul cu primul său gol al sezonului în minutul 19, dar oaspeții au egalat după doar câteva minute. Antrenorul Marius Ciumudică este convins că ar fi câștigat meciul dacă l-ar fi avut pe Ali Bek, menajat din cauza unei accidentări la genunchi. Astra va juca meciul decisiv pentru calificare în deplasare la Austria Viena, echipă care s-a impus cu 3-2 în meciul tur. În ultima etapă, giurgiuvenii vor primi vizita lui AS Roma, care aseară a câștigat cu 4-2 la Viena. Italienii conduc grupa cu 8 puncte, Austria Viena are 5, Astra 4, iar Victoria Pilsen 3 puncte. Steaua stă și mai rău după ce a făcut 0-0 în Elveția cu FC Zürich. Este ultima din grupă, iar situația s-a complicat în urma victoriei lui Osman Lispor în deplasare la Villarreal 2-1. Golul decisiv marcat de Raul Rusescu în minutul 75. Roșalbaștri au 3 puncte, elvețienii și spaniolii câte 5, iar turcii 7 puncte. Steaua va juca următorul meci pe teren propriu cu Osmanlispor, iar apoi se va deplasa la Villarreal. După meciul de aseară, Laurențiu Reghecam s-a declarat mulțumit de joc, dar tot mai îngrijorat că fotbaliștii săi nu reușesc să fructifice ocaziile avute. Jucătorul care a dus-o pe Steaua în grupele Europa League, Nicușor Stanciu, a înscris în sfârșit pentru Anderlecht Bruxelles. El a reușit o dublă din pasele lui Alexandru Kipciu în victoria 6-1 cu Mainz. Cei doi români au fost schimbați în prima jumătate a reprizei secunde, iar Anderlecht a marcat ultimele 3 goluri începând cu minutul 89. Echipe din Belgia au fost implicate și în alte meciuri spectaculoase. Gant a pierdut acasă 3-5 cu Shakhtar Donetsk, iar Genk a cedat cu același scor pe terenul lui Athletic Bilbao. Toate cele 5 goluri ale bascilor au fost marcate de atacantul Larisa Duriz, 3 dintre ele din penalti. Să mai spunem că Manchester United a fost învinsă cu 2-1 de Fenerbahce, iar Internaționale Milano a pierdut tot cu 1-2 în deplasare la Southampton. În urma rundei de aseară și-au asigurat deja calificarea în 16-mile de finală ale Europa League echipa lui Mircea Lucescu, Zenit Sankt Petersburg, fosta sa echipă Shakhtar Donetsk, Schalke 04 și Ajax Amsterdam. Vedeți, băi, băieți, Nea Mircea. Da. Și actuala, și fosta, și viitoarea lui, probabil. Tare mie că și viitoarea a câștigat, da. S-au calificat deja, asta înseamnă să fie antrenor. În ceea ce îi privește... Dar la Rapid n-a fost, mă, la Rapid. Deci, la Rapid. Acolo n-a... Nu ți-ai zis că a bătut în weekend? Era necu... 8-1. Acolo, practic, și-a desăvârșit cunoștințele. Dar ce a făcut Steluța? Steluța 0-0, Astruța 1-1... Și e cam gata treaba, adică deja șansele sunt... Riscăm să batem câmpii. Ba, acum nu trebuie să exagerăm. Și Real Madrid a făcut. Băi, nu, dar uite, uite, Manchester United, Internaționale Milano sunt pe cale să rateze da. Calificarea. Vezi? Deși, spre surprinderea mea, au jucat cu cei mai buni fotbaliști pe care au luat. Adică n-au desconsiderat competiția și cu toate astea au dificultăți. Să treacă mai așa departe. Că acolo sunt probleme, nu la... Da, mai vine omul și... Dar mai și pleacă. Adică ai văzut, Steaua, dar... Bravo. Foștii săi jucători marchează. Rusescu, Stanciu... Na, ce nu... cu ei? Ce să aștea? Ăștia zic... Dă, bagă gol. De aceeași frecvență. Băi, hai noroc! N-am știut, de ziua lui Traian Băsescu azi. Da, da. Să-i spunem la mulți ani. Și mai e un detaliu pe care eu nu l-am știut. Sărbătoare la Muflatar s-a născut. Traian Băsescu e născut în Murfatlar. Mă rog, e născut în Basarab, care ulterior... Hai că e muzică de petrecere, tată. E zi de petrecere asta. Dă muzica tare pe punte! Hai la mulți ani, domn președinte! Yeah. μέσα μου θρυνώ χαλάσματα. Με τα χρόνια μου, στα σεντόνια μου σαν φαντασμάτα.